Sen de buradan bekledesin. Her taraftan düşman sarılmış. Yani baskı altındasın. Durum altı, işkence altındasın burada. Gül yapamıyorsun. İlla ki Medine'ye geldiler Peygamberimize bunlar. Davet ettiler. Peygamber anlaşım yaptılar. Beni kabul etti böyle. Peygamberimiz eshabına izin verdi. Medine'ye başladı. Hicret başladı. Hicret. Tabi sahabeler genelde gizli gizliye gidiyorlar. Hazreti Ömer o açığa gitti. En son Peygamberimiz kaldı Mekke-i Mükerreme'de. Peygamberimize izin verilince Mevlamız'dan hicret için Peygamberimize de Hazreti Bekir yanına aldı. Önce 3 gün bir mağarada kaldı. Sevr mağarası var. 3 gün bir peygamber, Allah'ın Resulü, Hak peygamber orada mağarada kaldı. Aklımıza gelir bir soru işareti gelebilir. Peygamberimiz Miraç'a gitti Mekke'ye mükerremede, Miraç'a. Gökleri açtı, cennetleri gezdi. Kısa bir zamanda neden acaba hemen gitmedi Medine'ye bir anda? Peygamber'e ümmeti tabi olması gerekiyor mu bu konuda? Eğer peygamber her işinde sürekli mucizeden faydalanırsa ümmet ona tabi olamaz. Yani peşine takılamazlar. Hızla gitti kaldı arkasında. Onun için peygamberi zahmet çekiyor ki ümmeti bunlara katlanması için nasıl gelenler böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri normal yolunu bıraktı, Kızdeniz'in sahilinden gitmeye başladı. Tabii çok olur oldu yolda, mucize oldu yolda böyle. Bu inşallah başka bir konuda açtı bunlar inşallah. Bu da genişti inşallah. Sonra Peygamber Hazretleri kuşluk vaktinde Medine'ye yaklaştı. Kuba köyüne geldi böyle. Şimdi bakın kadere bakın, ilahi hani hikmetine bakın muhteremler. Mekke halkı o gece Peygamber'i öldürmeye karar vermişlerdi o gece. Peygamber'i hiç önce böyle. Eylül bastır altta böyle. Toplandılar en azgınları, pislikleri. Tabi Rahim'i korudu mu? Bir şey olmuyor tabi. Koruyacak Mevlam onu. Celle-Cale. Mekke halkı Peygamber'i kaçırınca, yani evi kuşatma altından onu kaçırınca ilan ettiler, ödül koydular. Kim Muhammed'i ölü veya diri yakalarsa 100 deve ödül, 100 deve. O zaman 100 olan kişi Mekke'de büyük bir zengin. 100 tane deve muhtemelen. Tabi bundan sütleri var, yavru doğuruyor bunlar, çoğalıyor bunlar bu şekilde. Kessen eti muazzam, 6 ay evinde geçiriyor etinde de böyle büyük hayvan tabi. Ne kadar varsa tabi böyle o müşriklerin pislikleri, azgınları, ele kılıcını alan, okunu yayını alan, eline altına balta, kürü alan peki arıyorlar her tarafta böyle. Mekke halkı onu böyle ararken Medine'de haber geldi ki Hazreti Aleyhisselam Hazretleri Mekke'den çıkmış, Medine'ye geliyor. Medine'de 3 türlü Müslüman var Medine'de o anda, 3 türlü. Biri muhacirin diyorlar, Mekke'ne gidenler, sahabe. İkincisi Akabe'de Peygamber'e görüşüp iman edenler. Onlar da sahabe. Üçüncüsü diğerler tabi'in. Peygamber'e görme iman edenler. 3 adamlar böyle. Muhacirin yani Mekke'den gidenler peygambersiz durmak derler. Yani bir insan peygamberin yanında, bir evlerin yanında yaşayan biraz kalabilirse ki sonunda ayrıldı mı insan karanlığa bürünür. Günlük karar onda muhtemelen. Yaşanmaz yani. Çok zor muhtemelen böyle. Yani balığın suya çıktığı gibi böyle balığın. Böyle. Çırpılır insan böyle. Muhacirler Medine-i Menevvere'de orada rahat ettiler elhamdülillah. Medine halkı onlara sahip çıktı. Balığını onlara paylaştılar. Onlara bakıyorlar. Ama gözleri yaşlı, hüzünlü. Kalpleri yanıyor muhtemelen böyle. Peki aşkına böyle böyle. Yine o peygamberi görenler Akabe'de, o sahabeler ve görmeyenler, tabi olanlar Medine-i Münevvere'de bize görsek Resulullah bir peygamber derken Medine halkı da böyle muazzam bir sevinçle bekliyorlar. Aleyhisselam Hazretleri pazartesi günü, Rebi'ül ayının başlarında pazartesi günü kuşluk vaktinde Medine'ye yaklaştı. Önce Kuba köyüne gitti. Kuba. Şimdi Kuba Birleşik Medine'ye gitti. Adam ayrıydı böyle Kuba. Oraya yerleşti Hazretleri böyle. Halk tabi geldiler Medine'den. Hoş geldin Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamberimizin orada ilk yaptığı iş ne oldu muhteremler? Mescit yapmak. Namaz kılma mescit. Şimdi Arapçada cami kelimesi kullanılmaz. Hep mescidler böyle. Mescid-i Emevi, Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram, Mescid-i Medine. Hep böyle be. Mescidler böylece. Mescid-i Al Peygamberimiz. Öyle bir uygun bir yere, yani biri hibet orası arsasını verdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de Esra'ya beraber çalıştı orada. Hafif bir temene kazdılar. İşte basit bir şey daha yaptılar böyle. İlk taşı Peygamber koydum elini muhtemelen böyle. Buyurdu ki, ya Bekir, ikinci sen koy. Ömer sen koy üstünü. Böyle koydular. Yapıldı. Orada namaz kılınır cemaatle. İlk İslam'da. Mekke'de kılamalı cemaat. Açıksa muhtemelen var tabi orada. Ondan sonra bir cuma günü 12 Rebi'ye evvel 12 Rebül Evvel, bakın muhtemelen, burada duralım. Peygamberin doğumu, peygamberin verilişi, hicreti hep ona geliyor böyle. 12 Rebül Evvel, bir de günler parası, bu Cuma'ya geldi bu sefer böyle. Cuma'ya geldi. Peygamber haber gönderdi Medine Münevvere'ye, bugün Medine gecelerden, Kuba'dan. Böyle. Peygamberimiz oradan çıktı, Kuba'dan. Onu karşılamak gelenler oldu, 100 kişi geldiler, karşılamak, atlarla geldiler. Medine'de peygamberi karşılamaya. Peygamberimiz çıktı Kuba'dan, ayrıldı oradan. Yolda öyle vakti oldu, peygamber mola verdi. İndi devesinden, hafif şöyle kenara kaydı. İlk İslam'da orada cuma namazı kılındı, o gün cuma namazı. Mekke'de kılınmıyordu cuma, kılmazsa ki. Kıldırıyor müşrikler. İlk cuma namazı orada kılındı, ilk hutbe okundu orada. Cuma namazı kılındı böyle. Oradan binler develerine, Tayyip'e giden de işlerine vardı. Medine'ye, merkeze geliyorlar. Mekke halkı müşrikler gelen müşrikler. Öldürmek için ararken hala arıyorlar da haber. Köylüler etrafı arıyorlar. Ellerinde kılıçları, okları, baltaları, kürek ne bu ellerine bak, sopaları ararken. Medine halkı da Medine yayıldı. Peygamber halkı geliyor buraya. Haber Meryem Münevvere'ye, o gün Medine tarih gün yaşadı, tarihi vardı böyle. Yaşlılar, hastalar, çocuklar, yeni doğum yapan kadın hanımlar, kimse kalmadı. Hatta genç hanımlar taras çıkmış taraslara, Resulullah geliyor, barışı birbirine barıştırmış böyle. Hatta emekleyen ve hastalar, peygamber görmek için görmeyenler böyle. O muhacirin, Hristiyan'a kavuşmak için. Onlar böyle halk yerine kaynadı. Peygamberimiz onlara bir Medine'nin giriş çıkış yeri vardı. Seniyetül Veda deniliyor. Seniyetül ve Seniye bir yükseklik tepe anlamı veriyor. İki tepe vardı. Medine'ye gelir oradan gelirdi. Oradan giderdi uğurlandı oradan böyle böyle. Oradan peygamberi görünce Seniyetül Veda'da artık halk coştu muhtemelen böyle. Yani hışkırış ağlayanlar, düşü bayılanlar böyle. Allah şükredenler böyle. O gün muazzam bir gün yaşandı. Peygamberimiz ona geldi tabi deve üzerine peygamberleri böyle. Herkes istiyor evine davet etsin. Peygamberimiz de bu deveyi ben bağlayayım. Yani özetlerim bunları tabi. Peygamber gele gele nereye geldi? İslam medkun olan Eyüp Sultan'da. Onun evine gelin. Ebu Eyyub, Halid bin Zeyd aslında böyle. Ebu Eyyub, Halid bin Zeyd el-Ensari rahatsızları o evine konuk oldu muhtemelen. Evine konuk oldu. Halk tabi, herkes tabi giriyorlar şimdi böyle bir ziyaretine. İki katlı onun evi. Altı taş, üzeri kerpiçti. Bana nasip oldu, görevmek onun nasip oldu muhtemelen. Yani ona göre artık azal dünyada muhteremler. Yani çok da yıkıldığı için onu az olduğunu görenler nasip oldu, nasip, görüntü nasip işte elhamdülillah evi. Altı taş bir katı. Üst katı kerpiçli. Aradan birkaç direk vardı, çamlık vardı böyle. Afiyet kapısı, kapı açılmıyor demek kapısı. Büyük bir demir kapı vardı. Altına dökülmüş sıvalar, şunlar, bunlar bile aç kapı, aç, içine giremedim yani böyle. Şimdi ortaya bir sorun çıktı. Namaz kılmak meselesi. Herkes istiyor ki peygamber namaz kılsın cemaat ile. Kim istemedi muhtemelenler? Herkes tabii. Bir peygamberle namaz kılmak böyle. Namaz garanti kabul oluyor yani böyle. Ama ev almıyor, küçük ev. Büyük de ev böylece. Çalınız alıyor. Koca Medine halkı. Gelen muhacirler de var o kadar. Binlerce muhacir de var. Olmuyor. Dar oluyor böylece. Yetişemeyen tabii üzülüyorlar. Karar verildi bir meşrit yapılmasına. Arsa arandı. Deve gelirken bir yere çökmüş. Boş bir arsa vardı. Hurma kurtulan yer. Hurma ağaçta yine varmışlar tek tek böyle. Orada hurma kurtulmuş orada. O arsada. Deve orada bir çöktü. Ama iki ayağı çöktü. Arakaya durdan böyle. Yine kalktı böyle. Oradan. Orasını bugün gördüler. Meşit olması için. Kimin bu arsa? İki yetim derler böyle. Adı Seyl ve Süheyl. Adı iki tane yetimin onların hakkıymış. Malı onlara kalmış böyle. Kim onların velisi peygamber sordu? Falan kişi onun velisi. Onu çağırdılar. Peygamber Medine halkına sordu. Buranın değeri ne kadar bu Kur'an'ın değeri? Dedi 20. 10 miskal altın nedir? 10 miskal altın. 10 miskal altın. 1 miskal aşağı yukarı 4.8 gram idi böyle. Demek ki aşağı bir şey böyle 50 gram yakın böyle bir altın yani böyle. Bugünkü şeyle. O kadar mı değeri? Dedi böylece. Peygamber pek dedi. Aldı peygamberini. Peygamber Ebu Bekir'e buyurdu. Ebu Bekir sen paraya bakayım. Versen parayı. Orası Ebu Bekir'in vakfı muhtemelen. O nasıl oluyor böyle? Yani o zamandan beri hala elhamdülillah böyle, namaz kılar böyle. Ebu Sıddık Hazretleri'nin vakfı ayrı bir geliri. Ya sadaka cariye böyle. Parayı verdi. Şimdi önce inşallah tekrar döneceğim 15'te hiç yapmasın inşallah, nasip olsun inşallah. Şimdi Medine-i Münevvere'nin ziyaret yerleri, yani daha kutsal, mukaddes yerleri nereleri? Medine-i Münevvere'nin böyle. 30 sene kadar yer var orada böyle. Yani bunların tabii hepsi aynı derecede değil böyle. Şimdi onlara geçelim inşallah. En mukaddes yerler Medine-i Münevvere'nin, en kutsal yerleri. Neresi biri? Hücre-i Saadet muhtemelen. Hücre-i Saadet. Peygamberimizin arasında metin olduğu yer. Orası böyle. Medine'nin en kutsal yeri Medine'nin. Medine'nin taş topu hepsi kutsal, hepsi mübarek, hepsi bereketli. Ama en kutsal yeri orası muhtemelen böyle. Orası neresi muhtemelen şimdi? Tabi gidenler bilirler burasını. Ravze-i Mutahhare deniyor. Tek döneceğim oraya. Yani meşit. Peygamberimizden sonra yapılan meşit. İlave ayrı ilave böyle. Orası. Peygamberimizin evi idi orası. Önlü kıbleye verince sağda minber vardı kutbu okunan. Gene var ya böyle. Solda ev, peygamberin kabri şu anda orada böyle, eviydi. Ayşe oranımızı yaşadığı peygamberimizin muhtemelen. Ev. Nasıl ev ama böyle? Kaç kat? Tek oda muhtemelen böyle. Yere yapışık. Vallahi muhtemelen böyle. Tek oda muhtemelen böyle. Yemek odası o muhtemelen. Salonda o, mutfağı da o. Ya da hepsi o böyle. Tek bir oda muhtemelen böyle. Tek bir oda böyle. İçinde eski bir asır vardı yerde. Toprak altında. Bir de bir raf vardı böyle.

kalpleri ağlıyor böyle, gönül ağlıyor böyle, dertler bir ele titriyor böyle. O her bir sahabelerin böyle, Medine karardı zaten o anda böyle. Medine bultay geldi, kapkaraldı Medine, böyle güpe güpe gündüz öldüğü anda. Tabi bunu yıkadılar, ondan sonra kefen dediler. Şimdi sıra geldi, acaba nereye defin edelim Peygamberimiz, nereye acaba? Şimdi müşavire, istişare yani böyle. Danışma meclisiyle gelişti sahabeler, büyükleri tabi, önde gelenler. Peki yakınlar Peygamberimizin. Ne yapalım? Bir kısmı ellerine Kabe'ye gömelim, Kabe'nin yanına gömelim böyle. Bir kısmı ellerine işte Medine mezarına gömelim. Şu derken böylece Hazreti Bekir yokmuş anında, o geldi. Onun denilen meseleyi, ben de işçisi hayattayken de böyle, Peygamber şöyle burada böyle böyle. Allah-u Teala Peygamber'in işçisi görmesini orada canını alır. Allah hangi peygamber peygamber böyle? Nerede ölme gönül gerekirse orada canını alır. Karar verirler, yattığı yerin altına gömüyor muhtemelen. Orayı mezara kazdılar. Öyle kazdılar orayı böyle. Hasta indi böyle. Birkaç, üç kişi daha indi, dört kişi indiler hastalara. Lahd denildi böyle, lahd böyle. Kırmızı tarafından oyulur altına böyle, oraya sokuyor bir şey. Öyle şekilde yaptılar böyle. Lahd yaptılar orada. Efendimiz'e muhteremler. Yine sahabeden biri. Adı Mugire bin Şube. Allah'a muhterem. Bir şu var hatırı böyle. O tabii karışamıyor. Peygamberimizin ehli beyti diyor böyle. Yani akrabaları bu işte ilgilenirler bu meselelere. Tam hastaları çıkacak mezardan. Artık yerleştirirler. Çıkacak. Para kestirin attı yavaş görmeden kesin böyle. Mezara. Para kesin mezara attı. Hazreti Mugire. Allah-u Teala attı. Hazreti çıkınca dedi ki ya Ali, benim para kesen mezara düştü. Alayım mı? İzin verir misin bana? İn al dedi muhtemelen. İndi. Amacı Peygamber'in son el sürmek muhtemelen. Mezara girdi muhtemelen. Gözleri yaşlı böyle. Peygamber olarak böyle bedeni baştan baştan böyle tabi kefen üzerinden muhtemelen. Sildi, çıktı. Ve bunun adı kaldı sonradan böyle. Peygamber'e eli son dokunan sahabe diye. En son dokunan muhtemelen. Böyle bu ürmüne kaldı bu şekilde sahabe arasında. Tabi bir de top atıldı. Bir Habeşi Hazreti Fatıma'ya gitti haber vermeye. Ya Fatıma, ya Fatıma, ne var Bilal? Hazreti Bilal, Peygamberimizin bir sanki bir ev halkından gibiydi onlara böyle. Hep beraber oldukları için. Sordu, ya Bilal ne var? Tam Fatıma alemiz tabi. Hem babası, hem canı, ciğeri, hem peygamberi. En dert onda tabii başta. En fazla alıyor böyle. Peygamberin tek kızı kalmıştı arkasından. Fatıma kalmıştı. Ne var ya Bilal? Ya Fatıma, Resulullah toprağa teslim ettik. Başta Allah'ıma. Nasıl teslim ediniz toprağa? Kırınızın dedi Bilal tabii böyle. Nasıl toprağa kırınızın bu şekilde dedi böylece. Şimdi Medine'nin en faziletli yeri Medine'nin, kutsal yeri Peygamberimizin mezarının bulunduğu yer muhteremler. Hüsa'd-ı Mehmet'e. Onun da daha kutsal yeri var. Peygamberimizin bedenin topu dokunan kısımda, toprağına dokunan böyle. Yani Peygamberimizin bedenin dokunan toprak maddeleri. İşte o toprak maddeleri Kabe'den üstün, ağaçtan da üstün muhteremler. Cennet'in daha fazla Allah'a katılıyor muhteremler. Yani Peygamberin bedenin dokunan toprak maddeleri. Toprak muhteremler. Toprak, ölü diye topraklar. Canlı muhtemelen böyle. Ya atomlar mı? Atom yanılmadı ki. Atomlar bunlar. Çünkü atomlar giriyor bunlar böyle. Elektron dönüyor Allah diye dönüyor muhtemelen böyle yanılmadan. Çıkılır Allah böyle. İşte ziyaret en başta Peygamber'in kabri şerifi. En mühim muhtemelen böyle. Yani Medine'ye gelen, giden gerçekten gidip Peygamber ziyarete gidiyor Medine'ye. O var muhtemelen şimdi böyle. Amaç bu olacak muhtemelen böyle. O bu olacak böyle. Yani Medine şehrini gezme, görme değil. Kabe giderken kişi yolda ihram giydi. Ne gerekiyor ki yolda? Lebbeyk al, telbiye geldi böyle. Medine giderken de sabrı şerife yolda yapmadı. Böyle. Yani bir insan bulunduğu yerden nerede ise, gidiyorsa Medine'ye döndüğü varsa yolda hep sabrı şerife peygamber. Böyle. Bağlantı kurma peygamberimize böyle. Peki peygamber bunlar haber oluyor mu? Oluyor muhteremler böyle. Sordu sahabeler, Ya Resulallah, sen ölüp çürüyeceksin mezarında. O zaman bilmiyor tabi sahabe durumunu. Ölüp mezarında çürüyeceksin. Bir tane sahabeyi getirirsen haber olur mu? Ben bu dedik ya, estağfurullah. Allah Teala peygamber beden toprağı haram kıldı. Toprağı bizi yiyemez bize. Çürümek yok peygamberden muhtemelen böyle. Kuvvetle. Yine bir peygamber buyurdu. Rabbim bir melek yaratacak benim başlığım. Melek yaratacak başlığında böyle. Duracak melek. Yani bir uydu. Nerede bir insan sahabe şey getiriyor peygamberimize? Hemen haber veriyor ondan. Başlığında hemen. Anla böyle. Ya Resulallah. Hindistan'da, Keşmir'den, Delhi'den, Pakistan'dan, Mekke'den, Medine'den, Alapazarı'ndan, Bursa'dan, Amerika'dan, Avrupa'dan derler. Filan oldu filan, filan kızı filan sana şöyle getiriyor böylece. Peygamber aleyhisselam, onu selam olsun peygamber derler. Yani peygamberimize kim getirir salatı selam muhterem der, peygamberimizin karşısını veriyor, peygamberimizin duasını anda hak ediyor. İkincisi, Peygamber buyurdu, kim beni ziyaretine gelir de kabrimde bana selam verirse onu kendim duyarım. Ona melek arda çıkıyor muhtemelen böyle. Bir hadis okurmuş arda bir işte. Arda çok var ama hepsi okuyamayacağım tabi herhalde. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, mezarı kabri, işte şefaati. Kim beni kabrimi ziyaretine gelirse ona şefaatim vacip oluyor. Kimin nasip olsa, bir de oraya layık olma muhtemelen ben. Çok zor muhtemelen işte böyle böyle. Yani peygamberi, efendim beni ziyaret ettin demek kolay da, ziyaret etmek zor muhtemelen. Resulullah'ı, Allah'ın Resulü, Hatem-ül Enbiya, Rahmet-ül Alemi muhtemelen der. Arşımın hürmeti yaratılmış muhtemelen. Kâb'ın hürmeti yaratılmış muhtemelen böyle. Hürmetten böyle. Çok çok bir mesele böyle böyle. Yani çok kişi, orada dayanamıyor muhtemelen. Peygamber tarafından konuşuyor onlar muhtemelen. Neyle gelin huzuruma? Ne yaptın benim için? Dinime sahip çıktın mı? Ne oldu benim dinim? Peygamberimizin altı fikir ümmetinde İslam dininin yaşları ne oldu İslam dinine muhtemelen böyle? Kim ona çalışıyor böylece böyle? İbrahim Aleyhisselam bu peygamberi hacca bir insan hacca girse, yani ömreye girse, fezar-ı kabri, bade mevti, ben ölümümden sonra biliyorum, bir insan beni ziyarete gelirse, kâne kemen zareni hayatıyım. Hayatında beni görüşmüş gibi oluyor ziyaretmiş oldum ben böyle. Hayatta böyle şey. Neden peygamber ölmüyor ki muhtemelen böyle? Vermiyor muhtemelen böyle. Benim gençliğe bir hacı teyze vardı Alapazarı'nda muhtemelen. Genç hacı teyze vardı. Allah rahmet eylesin inşallah muhtemelenler. Ondan kaç sözü bahsedeyim inşallah. Bir gün bu benim yanıma geldi. Tanımıyorum böyle. Elle küçük bir kitap. Delalet kitabıymış böyle. Ama çok hırpalanmış, dağılmış böyle artık bu şekilde. Bana selamına geldi. Sen bunu yaptırır mısın? Ciltletir misin bunu dedi böyle. Dedi yaparım. Evin tarif etti, evine getirilmesinden böyle. Götürme evine. Tek başına yaşıyormuş, yalnız başına. Böyle saf görünümlü ama cezbeli yani böyle. Yani Allah'tan yanan böyle böyle. Böyle boş değil kendisi böyle. O anlattı. Her gece seher vaktinde bu teheccüd namazını kılıyormuş. Zikir, ibadet zikrini yapıyormuş. Ondan sonra bir komşu kızı buna bir tepsiyle yemek getiriyormuş. Ekmek ne getiriyor çorabası, ne varsa böyle getiriyormuş böyle, bekliyor ayakta böyle. Önüne koyuyor. Bu da bunları yiyor, tam gelip ona gelemiş. Nihat'ı ekşi böyle. Alıyor kız tepsiye, gidiyor komşu kızı. Aklına geliyor bir gün. Gidiyor komşuya gidiyor. Komşu böyle diyor. Sen de bu kız bana gelirse neyi gönderiyorsun böyle diye. Kız şu bu diye. Başka bir şey giriyor bunun. Ya ben göndermiyorum. Kızına bakıyor, ana bakıyor. Abi yok onu tamutlanırlar. Meryem melekmiş o getirenler böyle. Şimdi tabi bunu böyle söyleyince, bir sır meydana verince bu keramet ortadan çıkıyor. Şimdi ertesi akşamı alışıcı aynı saatte acıkıyor karnı, kapıya bakıyor bakıyor ama kız gelmiş muhtemelen. Anlıyor işte gelmedi tabi işte böylece. Üç gün böyle gelmiyor yemek kendisine böyle. Ondan sonra o zamanki Adapazarı'nın belediye fenişlerin müdürü baktığım bak. Fenişler adı Mehmet Efendi baktığım böyle. Kendini tanıyorum böylece. Peygamber ona haber ediyor bu peygamberi. Peygamber rüyasına geliyor o fenişlerin müdürünün. Evini gösteriyor. Kadını gösteriyor. Bunu sana haber ettim diye. Bunu şeye bakım sahibi böyle. Her gün yemek getirirdi o böyle. Sefatasıyla boşalır, dolu getirirdi. Bu hacca gitti. Götürler bunu, hacca götürler bunu. Hacdan geldi, cihatine gitti. Ahmet Bedbe dedi ya. Peygamber ölü zannedin ben dedi. Peygamber oturup bakıyor bize dedi böyle. Ben oturup böyle. Savgır beni böyle. Peygamber oturup bir bakıyor bak. Gitti sana bak bana. O aleyküm sana bak. Karşıma oturuyor böyle. Bakıyor böyle. Yani gören ölü muhteremler. Dünya ile meşguliyet azalanlar böyle. Yani kafa dolmayınca, gönüle girmeyince dünya muhtemelen, girmeyince böyle. Kendine daha çok Allah'a vereni cercalü. O gönül berraklaşıyor, gönül berraklaşmıyor, gönül böyle böyle. O zaman onlara gönül gözü görüyor. Bu göz görmez tabii onlara böyle şey. Yalnız peygamberi ziyarette ne gerekiyor? Peygamber selam vermek muhtemelen. Sıratı selam gerekiyor böyle. Allah'ıma sayılma delmez orada ama. Ondan sonra Muhammed bu uzaktaki ne? Allah'ın mesela peygamber sıhhat eyle. Peygamber uzak. Şimdi karşıya geldi mi muhtemelenler? Ne yapacak değil mi? Karşısına böylece. Harun bir şey girerken önü sağ ayakla girilir tabi oraya böylece. Bab-ı İslam'dan o tarafa girerse böyle karşı geliyor böyle. Hazreti Beşler'e Karani hayattayken peygamberi göremedi muhtemelen böyle. Nasip olmadı tabii kendisine. Annesi vardı. Annesi ağamaydı. Bakım ihtiyacı vardı. Göremedi. Hem vefattan sonra hacca geldi Yemen'den. Dönüşte Medine'ye geldi muhtemelen. Baba Şam'dan girdi. Girdi bir cezbeye geldi bir sarsıldı. Sordu gördüklerine. Fele karı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede peygamberin kabri? Bir Hazakar Muhammed bir de işaret. Hazakar Muhammed işte bu peygamber kabri. Bir baktım Hazretler. Ya Resulü aldı düştü bayıldı oraya muhtemelen böyle böyle. Yani peygambere layık olmak muhtemelen böyle. O halle hallenmek muhtemelen böyle. Yani sırf kal bir beden gitmesi gidiyor muhtemelen böyle. İşte gittim şöyle yaptım böyle ziyaret etmiştim. Baktım şunlara bunlara baktım. Ahmet iş gönül olacak gönül olacak muhtemelen böyle. Olacak bu şekilde böylece. Orada peygamberimiz ne yapar? Selam verir. Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Ya Nebi, ya Hatem-i Nebi'yim böyle. Sayın muhtemelen. Sayın ondan sonra ya Resulallah. Sen Hakk'a görevini yaptın. İslam'ı tebliğ ettin. Kur'an'ı tebliğ ettin. İslam'a çalıştın. Bize din kaldı. Abi biz sana hükümet olamadık. Ya orada üzülme. Hüzün duyma orada muhtemelen böyle. Duyma böyle. Yani peygamber hayatta ya ölmez. Biliyorsunuz şiitleri bir ölmüyor değil mi muhtemelen? Onun bir ümmeti. Onun bir ümmeti şiit muhtemelenler. Arada kim bir kaç bin derece arfak var. Böyle böyle. O Muhammed Resulullah muhtemelen böyle. Top mezarında böyle diri kendisi. Orada gelenleri görür muhtemelenler. Zaten daha gelmeden görür. Mesela bazı büyükler Bursa'dan Emir Sultan Hazretleri hepinizi biliyor. Onu örnek vereyim. Emir Sultan Hazretleri, Emir Sultan. Kendi Buhara'dan böyle, Buhara'dan böyle. Emir Sultan Buhari'de kendisi, Buhara'dan kendisi böyle. Buhara'dan Medine'ye böyle geliyor Peygamberimiz ziyaretine. Peygamberimiz onun selamını sessiz aldı muhtemelen böyle. Aldı. Aldı. Herkes duyuyor onu selamını böyle. Duydu. Peygamber emir verdi. Emir Buhari'ye sen Bursa'ya gidiyordun muhtemelen böyle. Onu Bursa'ya gönderin muhtemelen böyle. Hatta yarası nasıl bulayım Bursa'yı? Rabbim sana bir nur verecek. Nur dur yerde oraya yerleş böyle. Gitti Bursa'nın dışına yerleşti oraya. Emir Sultan Hazretleri muhtemelen Bursa'da böyle. Yani Peygamber'in gönderdiği bir muhterem zattır böyle oldu böyle. Oralı böyle. İkincisi de Medine'nin kutsal yeri Mescid-i Nebevi. Mescid, Medine Mescidi. Onun da esas özü Ravza-i Mutahhare. Ravza-i aslında dağ ile biz Ravza deriz Türkçe'de. Ravza-i Mutahhare. Ravza bahçe anlamına gelir böyle. Mutahhar, pak, tertemiz, yani cennetten bir bahçe. Peygamberimizin meşhidi namaz kılmak. Buyur Aleyhisselam, salatı fi meşhidi haza. Peygamberimiz bir de hazaya buyuruyor. Şu meşhitte. Hazla şimdi, peygamberim böyle. Bu meşhidi namaz kılmak. Peygamberimiz meşhidde bunu konuşuyor. Eshabına şu meşhidi namaz kılmak. Efe min elbi salatin fima sivahü. Diğer meşhidi namaz kılmaktan bin kat daha faziletli. Bin kat, bire bin böyle. Bin kat oluyor böyle. Yani iki rekat namaz 2000 oluyor böyle. Bir cuma 1000 cuma kılmaya. Orada bir ay oruç tutmak 1000 defa oruç tutmaya, 1000 ay oruç tutmaya demek böyle. 1000 sene yani. Oruç sene bir gelir Ramazan orucu tabii gelir böyle. Yani 1000 senelik oruca. Yani her şeyi orada ihya yapmak mesela o mescitte Medine'de. O da değer onlara bunlara verir. Yalnız oranın kıymeti bilmek muhteremler. Gözde pek orada muhteremler. Orada ve oradayken bir Bilal vardı adı. Kendi Habeşli muhteremler. Bilal Habeşli'ydi. Habeşli. Bilal adı da herkese onu sever de Bilal Habeşli muhterem. Bilal Habeşli böyle. Oraya yerleşmiş. Peygamber'in karnına bakamaz muhteremler böyle. Giderken böyle. Peygamber'e bakınca kendine geçer, gözle baş alamadı onu böyle böyle. Habeşli böyle, aşık da öyle muhtemelen böyle. Peygamber'e de böyle. Yani peygamberi sevmek muhtemelen böyle. Peygamberi insan canından, nefsinden, elattan, maldan, her şeyden fazla peygamberi sevmek muhtemelen böyle. Onun yolunda. Bu sevgi nasıl böyle? Onun izini yolunda gitmek muhtemelen. Peygamber de izi yolu İslam'a hizmet mutlaka. İslam'a hizmet böyle. İslam'ı tebliğ etmek. İnsanı kurtarmak böyle. Şimdi gelelim Medine Mescidine inşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri baştan buna temas ettim. Kestim orada. İnsansın evinde. Ev tabi dar geliyor Medine halkına. Namaz cemaate kılamıyorlar. Yetişemeyen, içeri giremeyen, tabi ilk gelene dolmuş içerisi. Giremiyorlar. Gözleri yaşlı, hüzünlü. Mahrumlar peygamber aklına namaz kılmaktan böylece. Ve karar verdi meşri yapmaya. Dediğim gibi böyle arsa alındı. Onun miskal altına. Hazreti Bekir Sıdık Hazretleri onu verdi peygamberin işaretiyle. O verdi bunu. Şimdi oraya meşri yapılacak. O zamanki adetlere göre bütün dünyada böyle. Kölelerin bolluğu bir zamanlar. Hava esirleri. Köleler çalışıyor ağır işlerde. Köle sahibi oturuyor gölgede. Onlara bakarlar karşılığında. Öyle zannettim Medine halkıda şimdi. Tabii köleler var çoğunluğunda. Köleler çalışacaklar. Oysa gölgede. Baklar ki Peygamberimiz, Peygamberimiz, kolun sıvadı peygamber muhteremler. O da geldi oraya. Önce peygamberimiz çizdi etrafını. Kare şeklinde. 70-70 zira. Nedir zira? Orta ucundan dirseğe kadar. Buna bir zira denir böyle. 70 zira köşeleri. Kare şeklinde yapıldı. O zaman kıble kurus olduğu için arkası Kabe'ye girdi böyle. Yani kuzeye doğru dönüktü, ön tarafı dönüktü o zamanlar böyle. Önce temel kazıldı. Bir zira kadar temel kazıldı. Taşla önce başladı altına. Temel taş yapıldı böylece. Peygamberimizin muhteremler, Esra'nın beraber taş taşıyordu muhteremler. Tabi ona göre ne yaptı Medine'liler, efendiler, şeyler, her ayağa kalktı bu sefer. Koştular. Yani tam etmiyorlar bir peygamber taş taşısın böyle amelilik yapsın bu şekilde. Otursun öyle şey yaptım. Ya Resulallah ne olur? Sen otur ya Resulallah, bizi taşıyalım bunlara. Peygamber böyle, benim de ihtiyacım var sevaba. Ben de sevaba ihtiyacım böylece. Taş taşlandı ve kerpiç kesildi, kerpiç. Yine de bakı yanında İrfan'ın kuyusu vardı. O kuyu yanında toprak kazıldı. O kuyuda su çekildi. Orada kerpiç kesip kurtuldu adam böylece. Taş bulduktan sonra düzlenen taşlar o kadar. Üzerine kerpiç yapılıyor hem de böyle. Üzerine kerpiç yapılıyor böylece. Etrafı ama sığınmadı. Kara toprak yani bu şekilde yapıldı. Sonra hurma kütükleri böyle diktiler. Üzerine hurma dalları kondu. Yani gölgelik güneşe karşı. Yağmur karşı böyle böyle. Gölge o şekilde. Dolmada kıtlık var çok böylece o durumda. Yani o andaki peygamberin meşide yani böyle görünümde yani ehli dünya için bakınca bir mağara gibi onlara girdi böylece böyle. Ama en kutsal yer yeryüzünde orası böyle. O sahabeler, Resulullah namaz kılıyor, orada sohbet yapılıyor, Kur'an okunuyor, ilim okunuyor orada böylece. Mevlüt'ün hayran kaldığı yer böyle. Öyle bir yerde. Üzerine hurma dalıyla konuldu. Altı toprak da böyle böyle. Hatta bir gün çok yağmur yağdı. Her taraf çamurlandı. Hazretleri'ne gittiği bir yerden kendine kadar böyle. Küçük çakıl taşı getirdi, döküldü onlara böyle. Diğeri getirirler. Yani bir kumsallaştı ondan sonra böyle. Yağmura karşı. Bir de geceleri ne yapıyor? Aydınlanmak için geceleri oraya. Hurma yaprağı yakardı. Hurma yapraklarını kurutulmuş onları yakardı onları ver. Yakardı. Namaz vakitlerinde gece, sabah namazında. Hicretin 9. yılında, yani Peygamberimiz artık son zamanlarında Şam'da bir papaz geldi. Şam'ın papaz. Papaz muhtemelen Şam'da. O Temim-i Dari. O Temim-i Dari'de papaz Şam'da. Papaz çok meşhur bu zaman Şam, ünlüymüş Şam'da. İlim sahibi, ahlak güzel bir kendisine böyle. Bu haber alıyor Medine peygamber ortaya çıktığını. İnceliyor, soruşturuyor. Halk bir ona inanıyor, anlıyor böyle. Fakat bir tür dünyayı kıyamıyor dünyaya böyle. Ve papazı var, geliri çok, ziyaretleri çok, namı şey var böyle, lüks yaşantısı var. Bunları kıyamıyor böyle. En sonunda yine tepti muhtemelen. Peygamber aşkı sevgi üstüne geliyor bana. İstanbul'un gönlüne gelen yaşandı böyle. Devesine bindi, Medine'ye geldi. Gelirken de kandil getirdi Şam'dan, kandil. Şam getirdi, kandil muhtemelen. Getirdi böyle. Medine Meclisi'ne geldi. Akşam ezanlar oraya gelmiş. Zincir var böyle. Onu da kendi astı. O zaman zeytinyağı yanardı kandillerde. Yoktu bunlar, gaz yoktu bunlar. Yoktu yani petrol. Zeytinyağı yakarlardı. Zeytinyağı doldurmuş bunları. Aslı kandı birkaç tane muhtemelen. Böyle sizin aslı bu şekilde. Aydınlandı böyle. Tam güzel böyle. Peygamberimiz geldi gördü. Kim bunları getirdi? Resulallah işte Şam'dan Papa Demin Dari geldi. İslam'a geldi bu şekilde böylece. Getirip beni dua. Allah'ım. Bunun kabrini sana nur eyle dedi böyle muhtemelen. Dua etti kendisine. Demin Dari. Hazreti Ömer zamanında teravih kıldık. O kadına o kıldır teravih namazı muhtemelen hazırdı. Kuru hafız oldu kendisi böyle. Çok, bütün gün namaz kaldı kendisi. O kadar şeydi kendisi böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cuma günleri hutbe ayakta okurdu. Yoktu yüksek minber. Yoktu minber. Bir hurma kütüğü vardı böyle. Üzü kesilmiş hurma kütüğü vardı. Peygamber onu bir elini koyardı üzerine. Ve sağ elini üzerine koyardı. Esselam dönerdi. Okudu muhtemelen böyle. Ensariye'den bir kadın, Medine yerisinden bir kadın geldi. Ya Resulallah, benim bir kölem var, marangozu iyi biliyor marangozu. Medine halkı anlamazdı marangozu ağaç işlerinden. Dedi de benim bir kölem var, marangozu iyi biliyor. Eğer müsaade edersen, sana buraya bir minber yaptırayım, hutbe şey okumuştum böyle. Peygamber peki yaptırıp böyle verdi. O yaptı. İlk minber, o köle yaptı muhtemelen böyle. Üç basamak, oturacak yere bir de böyle. O kadar böyle. Minberine kondu. Oraya kondu.

Osman bin Mezun Hazretleri rahmet olmasın hemle. Osman bin Mezun. Muhacirinden Peygamber'in süt kardeşi kendisi Aleyhisselam böyle. O kadar kendini Allah'a vermişti ki muhtemelen böyle. Kendini Allah'a vermiş ki böyle. Sabaha kadar uyuyamıyor böyle. Namaz kılıyor böyle şey. Fakat düşündü ki hanımın da evli. Onun hakkı var bende. Ama tam yok muhtemelen. Namazı ekle alamıyor birim böyle. Öyle namazı zevk almış namazı. Bu kadar namazı zevk almış. Geldi de ya Resulallah. Ben eşeğimi boşamak istiyorum. Hayır Peygamber olmaz dedi böyle. Bak elime sünnetim ben böyle. Elimi boşamıyor kendisine izin vermedi. İlk olarak bu Medine'de vefat edilir. İlk var böyle. İlk ödeştiğim böyle. Şimdi ne olacak? Nereye gömülecek? Yok şimdi mezarlık Medine'de. Yok mezarlık muhtemelen böyle. Yani buradaki hesabına bir bakın bakalım. Dolaşma etrafına bakalım şöyle. Bir uygun bir yer. Mezarlık yapmaya, Müslüman mezarlığı yapmak için böylece. Birkaç yer gördüler, bir çoğunlukta Cenab-ı Hakk'ın bulunduğu yer. Orada çalılı bir yer vardı, Garka dere böyle. O zamanki Bakül Garka dere böyle. Garka bir ağaç böyle. Bodur, dikenli bir ağaç böyle. Orasını bakmış, orasını gördüler. Peygamberimiz de o anda işte Bayık Peygamber geldi bey, orası kalkmasın böyle, karar verildi. Temizden orası bey. İlk olarak Hazreti Osman bin Mazlun. Böyle. Hatta yani yıkanınca Peygamber haber veriyor, ya Resulallah yani yıkandı, kefenlendi. Peygamber buraya geleyim bakalım. Peygamber geldi, tabutu yatırmışlar, su yatıyor bu şekilde. Peygamber alınır öptü onu, Peygamber'e yaş geldi böyle, gidin Allah. Yaş geldi. Hazreti Osman bin Mazlun'un göz çukuruna gelir iki tane. Dışına koyalım böyle. Tam göz çukuruna böyle şey. Ne yaptın o sahabeler yakınları? Ama Peygamberimizin gözü bunların akmasın, canmasın böyle. İtinayla götürülemezler o zaman böyle. Yani Peygamberin göz yaşının üzerinde. Peygamberin bir cüzü varsa da bile. Gördüler. Şimdi Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Minnesota en yemutte bir medeniyeti fel yafal. Minnesota en yemutte bir medeniyeti. Kimin gücü yeterse medeniyeti ölmeye, orada ölürsün. Yani kim istiyorsa, kim gayret etse, kim yalan yalvarsa, kim uğraşsa medeniyeti ölmek için, hele bunu yapsın böyle. Fiinni eşhu liben mahte biha. Yani ben ona şifa edeceğim. Kim de ölürse, mümin olarak da ölürse, ona beni şefaat edeceğim. Yapıyorum şu an böyle bak. فِنْ اَشْفُوا لِمَنْ مَاتَ بِهَا Kim ölürse ona şefaat edeceğim böyle böyle. Peygamber bir gün burada meşritte muhteremler, يُبَصْفِ مِنْهَا سُوَلْفَنْ Peygamberimiz Medine'nin o mezarından bahsetti. Hesabını meşritte yübasın minha oradan bas olacak. Dedi bak kabrini kaldıracak. Yani ikisi üfürünce kıyametten sonra böyle. Kabrini kaldıracak oradan. Sebul elfen 70 bin kişi. Bunun ayrı bunlar. Daha çok tabii. Vücudun kel kameri. Yüzü ay gibi. Leytel bedri. Dolunay gibi yüzleri muhtemelen böyle. Yüzü karşıdan böyle ayın 14'ü gibi böyle. Tam Bedir ayı gibi, Bedir gibi, Dolunay gibi böyle yüzler karşıdan parlıyor be. 70 bin kişi kalkacak Medine mezarından böyle, yüzleri Dolunay gibi parlıyor. Yazılırlar cenneti bir kere hesap. Hiç maaşı uğramadan, hesaba çekilmeden, mizana gelmeden, sıratı görmeden cenneti çekilir muhtemelen böyle. Yani sonra geçecekler ama uçarak bir anda, kuş gibi çekilir muhtemelen böyle. Peygamber yübası minha peygamber bak. Oradan kaldıracak böyle kaldıracak. 70 bin kişi yüzleri dolunay gibi muazzam parlıyor. Bunlar hiç maaşlara gelmeden, hesaba çekilmeden, saat köprüsüne yanmadan, yakılmadan, hiçbir şey çekmeden hemen direkt gidecekler böyle. Bir bunun her birinin buna şefaat kalbine harcamalar muhtemelen böyle. Onda sahabeden Hazreti Ükaşe, meşhur Ükaşe'nin şeyi çok, onun şeyleri unuttum öyle, kısaları. Aşağı geldi onda böyle. 70.000 kişi kalkacak hiç korkmadan onda. Halka korkarken milleti böyle. Yüzde nur gibi parlıyor. Hesap yok bunlara böyle. Ya Resulallah dua ben onu alayım. Dua ya ben onu alayım böyle. Ben burada en temilim. Sen onlara nasıl bakıyorsun böyle? En temilim böyle. Başka biri dedi ya Resulallah bana dua et. Dedi bunu burada sevk ökkaş. Yükkaç sene geçti burada bakma burada. Yükkaç sene bir davrandı. Oradan olmadığı için bak burada Peygamberimizin burada kolay incelik burada böyle. Yani sonradan değil işte Peygamber demedi ona, kırmadı. İlk karşı seninle geçti, onda ayrı davrandı o. Muhtemelen böyle. Hatta ona münafık olduğunu söylüyorlar muhtemelen böyle. Duvazı böylece. Ve ona böyle böyle böyle. Yani bakın, Peygamberimiz bile, ona bile malum muhteremler. 70 kişi kim onlar bile muhteremler. Ondan Osman onun başı. Osman Adası muhterem böyle. Onun başı o. Onu ziyaret etmek oraya, yani bakıyı etmek böylece. Hazreti Osman'ın bulunduğu yer önce orada dahil değil o zamanlar böyle. Sonradan Hazreti Osman bir zamanda genişledi. Tabii şimdi durmadan genişliyor. Durmadan genişliyor şimdi orası böyle. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazreti, en evvelim ben teşşakku anhül erdi. Hesabım ben buyuruyor böyle. İlk olarak mahşere kalkışta önce benim mezarım yarılacak. Böyle. Yani tabii o dünya kıyamette bu değişti dünya böyle. Deniz kalmadı, dağ tepe kalmadı, orman kalmadı böyle. Dümdüz oldu böyle. Gümüş maden gibi oldu. Herkes yer altında. İlk olarak su üfürünce Peygamber'in kalbi açılacak, çatlayacak muhteremler. Peygamber ayağa kalkacak. Süme bu Bekir'in. Sadık Bekir. Süme Ömer. Sağolsun Ömer. Ona karşı komutanım böyle. Şimdi aklıma şey geldi, bu Aleviler, Şialar muhtemelen böyle. Onun inancına göre, bak, onun inancına göre Hazreti Bekir'e Süleyman'a hakaret etmek, Ömer'e hakaret etmek, Osman'a onlara göre ibadet muhtemelen bakın böyle. İbadet düştün sen değil mi? Zavallı düştüler muhtemelen ya böyle. O Bekir sığdı Ömer'e farzı da Peygamberimizin yanında yatıyorlar be. Nasip olur mu onlara yok? Olur mu tamam değil mi böyle? Kolay mı oraya defa bu şeye böylece? Hatta uzaya mesele gelir ama dağılıyor ama Hazreti Ömer Hazretleri artık halifenin sonuna doğru tabi ölümün yaklaştığında fark ediyor onlar, kendi fark ediyorlar. Hazreti Ayşe Validemize haber gönderdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ayşe Validemize odasına gömüldü. Ayşe Hanım gene orada yatıyor diyor. Konuştu böyle. Hazreti Bekir Sıddık vefat etti. O da oraya gömüldü tabii böyle. Yine orada böyle. Biri hem peygamberi hem eşi kocası. Bir de babası. Mahrem bunlar, namahrem diye bunlara böyle. Orada kalıyor bu şekilde. Hazreti Ömer'in de hayali, hülyası, arzusu ve aşkı, cezbesi peygamber yanında defne alabilmek. Onlar bir alabilmek böyle böyle böyle. O var böyle. Ama ne gerekiyor? O kimin hakkı? Aşağımıza ait olsun. Onun hakkı böyle muhtemelenler. Haberi gönderdi. Ayşe'ye söyleyin. Ayşe'ye söyleyin. Benim bütün aşkım, muhabbetim, sevdam Resulü'nün yanında defin olmak böyle. Onu ayrılıp duramayacağım ben böyle. Resulü'nün böyle. İzni veririm acaba bana. Defin olmam bana. Gitti bir iki kişi geldiler. Bizi Aleyhisselam'a gönderdi. Sana selam söyledi. Böyle bir arzusu var. Ne dersin ya Ayşe? Durumu düştüm muhtemelenler. Dedi ki, ben orasını kendim istiyordum böyle. Resulullah Peygamber yanında, eşi kocası, babası orada. Ben o istedim, kendim istedim orasını böyle. Ama Ömer'i nefsime tercih ederim Ömer bakmadı Ömer'le bakmadı. Ömer daha layıkken tercih ederim böyle. Tam razı gitmedi, söylemedi, rahat etsin böyle. Geldiler, ya Ömer sana müjde. Aslında izin verdi. Allah çok şükür anında veremedi. Sonra çok geç bir aradan sabahınızı kılmaya işte mihrabı iki tek bir aldı. Bir mürcüsü köle onu hançerle vurdu muhtemelen böyle. Mihrapta. Hatta böyle. Birkaç hançer vurdu böyle. Hançer zehirliymiş bir hançerle böyle. Hatta bir de karnı yardı böyle. Başta ışı çıktı. Hemen tabii büküldü kaldı. birini çekti mihraba. O köle orada kendi kendine vurdu böyle, yakalanınca, anlayınca böylece. Şimdi eve götürürler. Başlarında delirmiş paramparça. O zamanki bir bu işi anlayan bir operatör, yani şimdiki isimle doktor. O bunu dikti başlıklarında. Tabii uyuşturma, uyutmak ama böyle. Evinde böyle, hastane falan yok böyle böyle. Evinde bir de uyuşturma, uyutma yok böyle. Böyle canlı canlı yapmaktan böyle. Dikti başlıklarını. Süt verdiler. Beklediler. Süt fışkırdı. Tutmamış mıydı şimdi böyle. Tekrar onları söktü. Tekrar dikti muhtemelen. Daha sık, daha dikti böyle. Sonra bal şerbeti verdiler. Rengi belli olsun zaten böyle. Önceki bu sürede böyle. Bal şerbeti verdiler. Beklediler. O da çıkınca ya Ömer vasiyetini yap. Vasiyetini yap. Artık baştan başlanmış. Artık vaktin artık geldi. Vasiyet yap dedi böyle. Yani yerine ne yapacak? Birisini terk etti bu şekilde. Oğlunu çağırdı. Büyük oğlu Abdullah adı böyle. Oğlum Abdullah, Ayşe'ye Sıdıka'ya git. Benden selam söyle. Ben sağlığımda sıhhateyken haber göndermiştim. O zaman sağlığım sıhhatim vardı. Adım Ömer'di, heybetiydim, halifeydim. Belki de onun etkisiyle bana izin vermiştir. De ki şimdi, ya Ayşe dedi böyle. Şu anda Ömer hasta, ağır hasta, yaralı. Ölümü şu anda bekliyor Ömer'i böyle. Artık arzu bu şekilde böyle. Yani izin isteyiz, ölüm istedim gönülmesine. De ben izin verdim, geri vereyim versin ben. Söyledim söz pek bu şekilde. Baba müjde izin verdi. Oğlum Abdullah, otur bakalım oturdu. Oğlum Abdullah böyle. Ben ve anca da böyle, ve yıkayın, kefendiğin de böyle. O zaman sahabeler şey yapardı muhtemelen. Peygamberimizin divanında yıkardı, öldü, onu götürürdü mezara. Peygamber de böyle. Epey zaman devam etti o. Tam dağılınca, şabın çıkılıncaya kadar muhtemelen böyle. Peygamberimizin yattığı divanda, yıkandığı yerde, oraya yıkardı sahabeler ölülerini, onu da götürürdü mezara. Böyle. Yoktu batavut böylece. Dedi ki, oğlum Abdullah, ben yıkayıp küpen namazı kılınca dedi böyle, eve açtık, evin önüne götür beni. Beni dışarı bırakın böyle mezara. Sen içeri gir. De ki ya Ayşe, bak Ömer şu anda öldü de. Ömer dedi böyle böyle. Halife deme böyle. Ömer öldü şu anda artık bak. Gel razı mısın? Razı olsa göm, yoksa götürmeye başlayalım gömmeye bırakmadım böyle. Yine geldi Ayşe annemize. İzin verin dedi böyle. İzin verdi. Hasım böyle gömülünce Ayşe'nin çıktı oradan muhtemelen böyle. Yabancı gelir işte erkek böyle. Çıktı ondan sonra oradan böyle. Yani onlara layık muhtemelen bakın ben. Peygamber buyuruyor, ilk olarak benim kalbimi çatlayacak, ben kalkacağım mezarına böyle. Oturacak önce böyle. Hatta hadise geliyor, sürekli sallanan bir sakal olmaz. Toz olacak bir sakal tabi, toprak alt oluyor böyle, kalkan böyle, sikecek böylece. Bakacak, Hazreti Bekir kalkıyor muhtemelenler. Hazreti Bekir kalkacak, sümme ati ehler bakayım, ondan sonra peygamber buyuruyor, cennetin bakiye geleceğim. Fevkçilerine meyye, onunla beraber mahşeye girecekler Cenab-ı Hak. Yani Cenab-ı Hak'a kim varsa, yani bak 70 bin kişi hariç böyle, onun dışında, kalan da beraber girecekler, mahşeye girecekler. Yani Cenab-ı Hak'ı öyle bir yer muhteremler. 10 binden fazla sahabe, bakın 10 binden fazla sahabe. Kimin ne kadar tabiyim, bilim muhterem, tebi tabiyim böyle. Osman Peygamber'in halası, amcası Hazreti Abbas, Hazreti Salih'in oğlu Hasan, Rahmet Hasan'ın muhtemelen abi böyle. Peygamberimizin oğlu İbrahim Peygamber, çok böyle hep sahabeler, kutsal yerlere böylece. Oraya gidince ziyarete inşallah Sımalık'ta, orada bir saygı lazım muhtemelenler. Osmanlı'na başlama gerekiyor da böyle. Uğur Dağı bir de Uğur Şehitleri ziyarete muhtemelen. Uğur Dağı, Uğur Şehitleri böyle. Uğur Dağı Medine'nin kuzeyine kalıyor bu. Aşağı yukarı bir saati kaldı, 5 kilometre kadarıyla tahmin bir şey böyle. Uğur Dağı'da kutsal bir dağ. Cennetten bir dağ. Uğur Dağı muhtemelen böyle. Bir seferde Peygamber Medine'ye dönüşünde Aleyhisselam Hazretleri eshabımla beraber tepeye çıktılar. Karşıda Uğur Dağı'nı gördü Peygamber muhtemelenler. Buradaysa Hazza Cebel Haza Cebel Uğud, Yübünü ve Yübühü. Uğud Dağı öyle bir dağ ki O bizi seviyor, biz onu seviyoruz bakalım. Yuhibbuna ve nuhibbuhu. O daha bizi seviyor, biz onu seviyoruz. Peygamberler dağla konuşuyor ki muhtemelen böyle dağ. Yani dağların çok çok suları var. Musa Aleyhisselam peygamberlere verdi Tur Dağı'nda. Tur Dağı'nda verdi. Peygamberlere ve peygamber verdi Nur Dağı'nda. Evlilerin çoğunluğu hep dağda yaşamış, mağarada yaşamışlar muhtemelen. Yüksek yerde böyle, tepede yaşamışlar böyle. Yani o dağların dilini anlayabilirsek, onun zikirleri anlayabilirsek muhteremler. Hazreti Musa Aleyhisselam bir gün Tur Dağı'nda münacattaydı Mevlamız da böyle. Oraya ibadete giderdi oraya, özel böyle. Tur Dağı'nda, münacattaydı. Rabbim tabi kelamını duydu, vasıtasız böyle. Doğrudan kendisi böyle, kelamını. Yani Allah'ın sohbetinde geldi muhtemelen böyle. Biz anlayamadık bunları, yıkılarak muhtemelen. O ilahi kelam, Allah kelamını Musa Aleyhisselam'ın bütün hücresi duyuyor ama. Yani kulak duyamadı. Bütün hücresi duyuyor onu böylece. Cezbeye geliyor Musa böyle. Yandı, yandı böyle. Allah'ım göster kendini göreyim seni muhtemelen böyle. Allah'ım. Erini enzu üleyk. Erini enzu üleyk. Kalen tarani. Velâki cebe ilâzı cebeli. Ben buyurdu ki, ya Musa sen beni göremeye dayanamazsın böyle. Ama şu dağa bak. Eğer dağ dayanabilirse ben onu dağa tecih edeceğim. Sadece bana göre böyle. Mevlam buyurdu, len terani. Bu kelime Kur'an'da geçiyor bu Arap suresinde. Buradaki bak kelime çok mu? Len terani, sen beni göremezsin. Burada Mevlam len üra buyurmadı. Yani görünmem buyurmadı. Böyle. Len terani, sen beni göremezsin. Neden? Dünya gözüyle göremez, dünya bedenin dayanamaz bu terimler. Dünya bedenin dayanamaz. Erir gider, su olur. Bu da. O ilah tecelli haber, cemalullah haber. Aynı cennete nasıl olacak o bedene olacak böylece. Rabbim daha tecellince böyle daha parlamış olmalı böyle. Cihalü dekya var Musa sayıka böyle. Cihalü dekya daha parlamış olmalı böyle. Aşağı gidiyor daha böyle. Nur ilahi tecellince daha paramparça olmalı böyle. Yandı daha böyle, parlamış oldu böyle. Musa düştü bayıldı muhtemelen böyle. Dağlı Aleyhisselam zikrederken, dağlı onu zikrede dağlı onu zikrede be. Dağlı onu zikrede muhtemelen böyle. Yani dağlarda çok kısa yerlere bu şekilde. Burada o dağ bizi sever, onu seviyoruz. O cennetten bir dağ böyle, o dağ böyle. Yine buyuruyor, Hazreti Şerif Buhar Müslim'de, فِيْزَا جِيْتُمُهُ O dağına geldiği zaman, فَكُلُوا مِنْ شَجَرِهِ Orada bir bife yiyin. Bak muhteremler. Uğdan gittiği zaman Uğdan'da bir bitkin, ot mu ne varsa böyle bir şey mi? Vele min illahihi. Hatta bir diken bile olsa oradan bir şey şirin yiyin mi? Uğdan'da muhterem böyle. Uğdan'dan eteklerinden böyle. Orada ne varsa bir Uğdan eteklerinden böylece. Demek ki bir ot, muhat, bitkin ne varsa bu şekilde böyle kuru yaş. Oradan yemek yapabilir. Yemek. Bir orada uğur şehitleri var tabi orada bir de. Uğur şehitleri vardı böyle. 70 tane şehit var muhteremde. En başta iki mazar günü, tek mazar aslında böyle o. Hazreti Hamza, Hazreti Abdullah bin Cahit muhteremde. Dayı yeğen böyle. Hamza'nın dayısı oluyor muhterem böyle. Abdullah bin Cahit Hazretleri böyle. Dayı ile yeğen. İkisi beraber var böyle. İkisi bir mezar onların böyle. İkisi mezar bunların böylece. Oranın da başlıyor Hazreti Hamza. Bu şehrin başı. 70 tane orada çağır. Zira böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Peygamber giderdi oraya Uğdan'ı ziyaretine. Yani çarşamba günde gidip Peygamber. Namazı kadar sabah namazını oraya giderdi. Bir Peygamber yine gitti oraya. Hazreti Musa bin Umeyr. Hazreti Hamza. Amcası oluyor Peygamber'in. Abla ben işte da halasının oğlu oluyor Peygamber'le. İki de başlarına. Ve ona selam verdi. Dedi ki yanındaki sahabeler de Fezuruhum. Size bunları ziyaret edin bunlar. Edin bunları ziyaret edin. Bunları ziyaret edin size bunlar. Benden sonra böyle. Ve salihim ona dua ediniz onlara böyle. Ebellezi nefsim Muhammed'in bir yediği nefsim canım kuyruğuna Allah'a yemin ederim ki la yüselim aleyhim yahut illa reddü aleyhi ilahim kıyamet. Kim bunlara selam verse kıyamete kim bunlara selam verse Onlar bunun selamı karşı verirler. Diri bunlar böyle böyle. Yani orada oran mezarlığı çok tabii sade. Yani böyle. Yani şatafatlı ya böyle. Bizde mermerli paslı pusluyor yani böyle. Süpüştü ya böyle. Çok sade bu şekilde. Ama altı nur. Mezar altı böyle böyle. Gidince oraya ona selam vermeye gelir. Hazreti Hamza'ya başlıyor, selam veriyoruz. Hepsi benim toplum tabii onlara selam veriyorlar böyle. Tabii dua eder onlara. Ömrüye ves aleyhim peygamber. Onlara dua eder böyle. Dua edinler bu şekilde. Ediniz. Onlara, kim onlara selam verirse onlara selam karşı verirler böylece. Ne diyorlar? Ve aleykesselam diyorlar. Ve aleykesselam diyorlar. Çoksa ve aleykümselam çoğulsa böyle. Tekse ve aleykesselam diyorlar. Alıyor selamını. Ondan dolayı tabi kabul oluyor. Onu dua alıyor selamdan böyle. İşte peygamberin selam verirken peygamberin karşılığını veriyor. Peygamber dua alıyor insanlığı muhtemelen böyle böyle. Yani selam çok mühim bir selam bu şekilde böyle. Bir de Kuva Meşri'nden bahsedelim inşallah muhteremler. Kuva Meşri'nden bahsedelim. Kuva Meşri'de ilk İslam'daki meşrit, o da Peygamber Meşri'di. Peygamberimiz Medine Meşri yapılırken şöyle buyurdu. Bu dünyadan son Peygamber Meşri'di buyurdu muhtemelen. Son Peygamber Meşri'di buyurdu Medine'dekiler buyurdu. Yani Peygamber Meşri'leri. Bunların hayatta hangisi var böylece hayatta duranlar? Kâbe Beytullah. İki peygamber yaptı bunu. İbrahim İsmail Aleyhisselam yaptı böyle. Meşid-i Aksa. İki peygamber inşa etti. Süleyman Aleyhisselam da Hazreti Aleyhisselam yaptı bunlar böyle. Medine'deki meşid, peygamberimizin bize çalıştığı meşid. Bir de Kuba Meşidi böyle. O da peygamber meşidi. Onu çalıştı muhtemelen böylece. Men salla fi meşridi Kuba. Bir insan Kuba meşridi namaz kılsa, kânet sılâtühü kömretin bir ömre sevabına bedel. Hatta diğer alışveriş daha geliyor. Çok alışveriş var tabii de. Ben bir aldım buradan. Bir insan sabah namazını Medine meşridinde kılsa, cemaat ile kılsa, oradan çıksa, Kuba'ya gitse, Kuba meşridinde iki kez namaz kılarsa, onun amedetlerine bir ömre sahibi yazılı bakılır. Ömre sahibi yazılı böyle. Yani bir ömre sahibi yazılı böyle. O kadar değerli orası böylece. Kâne Nebiyyü yiyeti Meşid-i Kuba. Peygamberimizin Meşid-i Kuba'ya icadet giderdi. Küle septin. Cumartesi günleri gider muhtemelen böyle. Küle septin. Maşiyen ve rakiben. Bazen binekli, bazen yaya gidip gider böyle. Peygamber Hazretleri Cumartesi günleri demek ki ne yapıyor? Sabah namazını kılıyor, Medine Meşri'nde kılıyor. Bazen bir şeye biniyor, merkeğe bir şeye biniyor. Bazen de yayın olarak gider orada namaz kılardı muhtemelen. Bir orada kuyu vardı yana başta. Bir eris derler böylece, yeryüzü kuyusu. Yani kuyu böyle. Peygamber sonra kuyuna giderdi. Böyle, o ayrı uzatı kuyuya böyle oturdu orada muhtemelen. O kuyu şimdi yok orada, kapandı muhtemelen. Yol genişli orada şimdi bu şekilde. Medine'nin tabi her tarafı peygamberimize bir hatırası var muhteremler. Mesela bir de Meşid-i Kıbleteyn var muhterem. Meşid-i Kıbleteyn. İki kıbleli meşid. İki kıbleli meşid. Beni selam yurdu yalı oraya böyle. Yani selam oğullarının bulduğu çevre orası böyle. O zaman oradaymışlar böylece. Peygamberimiz öğrenince oraya gidiyor. O kabilenin yanına gidiyor böylece. Öğle namazını orada kılıyorlar. Meşritte var, meşritte o zaman böyle varmış. Öğle namazı iki katında kılıyorlar. İki rekatında böyle etiyata gelince Peygamber vahiy geldi muhteremler. Yüzünü kıyıp döndü ben. Hevel meşri arar böyle. Hevel meşri şatı meşri arar böyle. Hevel meşri şatı meşri arar böyle. Ya Habibim, yüzünü kıbleye dön artık böyle, farz oldu böyle böyle. Hem peygamber döndüğü üzere tam tersi oldu tabii böyle. Yani ikiye kadar kadınlar kuruşa doğru böyle. Kuzeye doğru. Bunlar terk oldu böyle. Peygamberimiz böyle öyle geçti. Namaz bozmadı böyle. Öyle geçti. Kâbe'ye dönendi. Kadınlar da vardı. Erkekler kan akıda böyle. Kan akıya erkekler öyle geçtiler. Sabah oldu böyle böyle. İki rekatı öğle namazının kuruşları kıllar, iki rekatında Kabe kılar muhtemelenler. Onun için adı böyle, iki kıbleli meşrit oldu. Kıbleti, kıbletel meşritlerini bir arada böylece. Yalnız ruhsuz bir şey olmuyor muhtemelen, ruhsuz muhtemelen böyle. Ruh muhtemelen böyle, gönül muhtemelen böyle yani. Ruh peygamber aşık olmalı muhtemelen böyle. O aşk işte tatmalı, o kokuyu almalı insan muhtemelen böyle. Almalı, kokuyu almalı böylece. Ondan sonra hayat değişiyor muhtemelen böyle. Yani oraya gitmek, kalı bile oldu mu da, evet, o da bir sevap alır tabi. Boş gitmezdik Ramazan böyle. Oradan insan bir şey alamaz muhtemelen böyle. Yani peygamber sevgisini önce kazanmak burada muhtemelen böyle. Onun dinine çalışmak, İslam'a çalışmak, hizmet muhtemelen böyle. Hizmet böyle. Bir kişi kurtaramak bu zamanda, bir kişi kurtaramak muhtemelen böyle. Mesela camiye giderken, birini daha götürebilecek insan böyle. Sohbete gelirken, insan birini daha getirebilirse, getirirsin böyle. Yani insanın hem sevabı çoğalıyor, hem peygamberden sevgili aleyhissalatü vesselam böylece böyle. Tabii daha çok ziyaretçileri var muhteremler. Yani başlıca bu olmuş oluyor böylece. İnşallah peygamberin savaşı getiren beraberce onu da okuyayım inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Rabbim inşallah muhteremler, ahirette peygamber görevi nasip etse hepimizin muhteremler. Rabbim komşu etse peygamberimize. Nasıl dünyada değil mi, her şeyin özün özü var. Cennette özü var, cennetin muhteremler. Her özü, peygamberimize komşu olmak muhteremler. Komşu olmak muhteremler. Yani her zaman peygamberimizi görmek, onun sohbetini bulmak orada böyle. Dünyada o dönem yaşayan insanlardan böyle, iman etmek şartıyla kim peygamberi bir daha bu sahabeyi bulmuşsa oluyor sahabe makamı çıkmış. Sahabe oluyor muhtemelen böyle. Evli bakana fırla geçiyor muhtemelen böyle. O kadar yüksek makamına geliyor böyle. Sahabeler mesela peygamberimize haberde bulundular böyle. Ne kadar? En çok 23 sene ama. O kadar as-ı saadet. 23 sene muhtemelen böyle. 23 sene yani çelik asıl bile olmadı böyle. O kadar olmadı böylece. Peygamber Hazretleri'ni elleri toprağa teslim ettiler. İçleri yandı, gözleri yandı, ciğerleri yandı muhtemelen böylece. Ama kader ilahi tabi, bu ilme gerekiyor böylece. Bu işlerden cennette muhtemelenler, ebediyen sonsuz aleminde muhtemelen böyle. Sonsuz aleminde böyle. Peygamberimizin kokusunu almak muhtemelen, nur-u cemalini görmek muhtemelen. Hele peygamberimiz sohbeti olacak böyle cennette. Firdevs de orada. Firdevs. Sekiz cennet. En üstte o böyle. Arşın altında böyle. En büyük cennet. Firdevs cenneti böyle. Haber verecek bütün cennetiyle. Ey cennet ehli ahalisi böyle. Gelin bakalım. Hatim Enbiya'nın sohbeti var. Toplanacak bütün peygamberler muhtemelen. Ümmetiyle beraber. Bütün sahabeler, tabi'in, tebiyat. İşte biz orada olsun inşallah muhtemelen böyle. Böylece. Geliş meydan muhtemelen böyle. Geliş meydan böyle. Kim bilir kaç trilyon insan olacak muhtemelen böyle. Olsa bu şekilde. Şimdi gözler bekliyor muhtemelen böyle. Tabi sahabeler, dünyada görenler, beraber bulunanlar tabi ölümde ayrılır. Epey bir zaman ayrılır böylece. Gözlere yaş şeyleri böyle, yaş yok ama cennete gözü çok olur. Yok alamaz cennete muhtemelen böyle. aşk ile böyle peygamber bekliyorlar, böyle çıksın makam Mahmud. Makam Mahmud çıkalım böyle. Çıkacak oraya. Tabi görmeyene bizi gibiler bir görsek. Bir görsek de bu şekilde. Çıkınca yani cennet hava değişecek muhtemelen böyle. Yani cennetin süsü peygamber muhtemelen. Cennette peygamberle cennet oluyor bak muhtemelen böyle. Yani peygamber cennete bir şey yaramıyor muhtemelen ya. Yani cennette peygamberle cennet oluyor muhtemelen oluyor böyle ya. Peygamber bir görünce muhtemelen böyle. Habercek melekler işte Resulullah geliyor. Hatemiye geliyor. Deyince gözler orada yapıyor böyle. Bir de oranın cennetin bir özelliği var. Cennetin muazzam kalabalık kimi karşı bir insan bu şekilde hep Ali görüyor orada muhtemelen böyle. Cennete böyle. Yani burada uzakta kalan biraz zor görür. Bakan bakar bu şekilde. Orada böyle. Yanındaki nasıl görüyorsa arkada Ali görüyor orada cennete böyle. Ses de öyle muhtemelen böyle. Orada yok hoparlar muhtemelen böyle. Devamlı çıkarıp oraya bu şekilde. Yanındakini de duyuyorsa oluyor böyle. Belki kimine kaç bin ışık yılı uzakta. O kadar büyük cemaat. Yani bin ışık yılı böyle. Işık yılı böyle. O kadar muazzam cemaat. Dağ, o dağ taş yoktu böyle böyle. Orada cennette. Herkes aynı görecek. Aynısı işlecek muhtemelenler. Kimsesi engel olmayacak buradan muhtemelen böyle. Tabii cennette yer çekimi de yok. Yani ayağım uçtu, dizim şey yaptı yok böyle. Abdesti tazeleyim, tuvaletim geldi, o da yok muhtemelen böyle. Acıkmıyor cennette muhtemelen böyle. Ruh doyuz adam muhtemelen böyle. Peygamber çıkacak oraya. Artık cennet cennet olacak o zaman muhtemelen böyle. Peygamberler beraber muhtemelenler. Peygamber kul okuyacak ve onun yapacak tefsirini. Tefsir muhtemelen böyle. Yani biz anlayamadığımız, bilemedi muhtemelen böyle. Cennet hayatında Kur'an'ın hakaykını böyle. Perde arkası yapıyor. İlahi kelamın tabi sınırı yok. Sonsuz böyle Allah'ın kelamı böyle anlamı. Çünkü okuyan mesela yani sen meali efendim Kur'an bu diyor. Hayır Kur'an diyor muhterem ya. O gün kafasındaki o kelimeler. Allah kelamı diyor böyle. İnsan sürü onları böyle. Anlam Allah'ın kelamı böyle. Ya, peygamber hakikati gerçeği Kur'an'ın peygamber mahsumu böyle. Açık muhterem böyle. Kimi dünya yılıyla kaç bin yıl sürecek ama dünya yılı. Kaç bin yıl. Dünya yılıyla muhterem. Ama herkes böyle ruhsal böyle. Ruhsal cezbede, aşkta, muhabbette, gönülde, tatlı, zevkte muhtemelen böyle. Huzur ilahi böyle. Mutluluk doğrultan muhtemelen böyle böyle. O binlerce yıl devam edecek sohbet. Sanki bir dakika gelmeyecek muhtemelen muhtemelen böyle. Rabbim nasip edin inşallah ömrümüzü inşallah da işte. Hepimizin inşallah nasip etsin. Orada bulunmayı muhtemelen. Dinlemeyi inşallah verecek. Huzur tatmayı inşallah. Dilek Teala Fatiha.